رشید موی تو بر و رقیب لوری روی تو عبر سیاه کشید موی تو بر و رقیب لوری روی تو براه مار ده دل نها دادام براه مار ده دل نها دادام موی تو و روی تو روی تو و موی تو روی تو و موی تو موی تو و روی تو روی تو و موی تو من عاشقا زادی گناه ابر سیاه کشیدم موی تو بر و رقیب لوری روی تو ابر سیاه کشیدم موی تو بر و رقیب لوری روی تو پرنده‌ی ترانه‌های شام پرنده‌ی ترانه‌های شام راه نیابد چرا در حرم کوی تو در حرم کوی تو راه نیابد چرا در حرم کوی تو در حرم کوی تو ابر سیاه کشیدم موی تو بر و رقیب لوری روی تو ابر سیاه کشیدم موی تو بر و رقیب لوری روی تو ستاره در نظر نایابم شب ستاره